aș putea să uit vreodată chipul ce m-a fermecat. N-aș putea să uit vreodată dragostea ce ți-a purtat. N-aș putea să uit vreodată chipul ce m-a fermecat. N-aș putea să uit vreodată dragostea ce ți-am purtat. Hai te rog, întoarce-te, te ștergem la câinile de să uit vreodată dragostea ce ți-am purtat.